ऐसा अर्थ करना पड़ता है। थोड़ी सी टीका देखिए, तत्रादो सात्विकी बुद्धि निर्देशक, सात्विकी बुद्धि का निर्देश करते हैं कि प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या है, प्रवर्तन। ये प्रवर्तन जो जगत में है यही है बंध का हेतु, ये कर्म मार्ग, कर्म मार्ग। निवृत्ति निवृत्ति मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग, ये निवृत्ति है। सर्वेषणा का परित्याग पूर्वक जो है वह परमात्म मार्ग में लगना। बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्ग इति अवगम्यते। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जिसे बंध मोक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि बंधन और मोक्ष, तो मोक्ष का हेतु तो निवृत्ति मार्ग ही होगा। इसलिए कहते बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्ग इति अवगम्यते। कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग ऐसा प्रतीत होता है। कार्याकार्य क्या है फिर, अभिहित प्रतिसिद्धि, कर्तव्य अकर्तव्य, करण अकरणे इति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या विहित है क्या प्रतिसिद्ध है। थोड़ी सी टीका देखिए, प्रवृत्ति ही आचरण मात्रम, अनाचरण मात्रम च निवृत्ति इति किम नेष्यते। टीकाकार कहते हैं कि सामान्य अर्थ ही लेना चाहिए। प्रवृत्ति तो कहते हैं जो भी आचरण किया जाता है वो जो है उसका वो प्रवृत्ति है, आचरण मात्र है प्रवृत्ति, और अनाचरण आचरण न करना ही है निवृत्ति, यही अर्थ क्यों नहीं लेते हैं। तब भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि बंध मोक्ष समान वाक्यत्वा, यस्मिन वाक्ये बंध मोक्ष उच्चेते, जिस वाक्य में बंध मोक्ष कहे जाते हैं तस्मिन नेव प्रवृत्ति निवृत्ति उक्तत्वा, उसी में प्रवृत्ति और निवृत्ति के कहे जाने से कर्म मार्ग से बंध हेतुत्वात्, ये कर्म मार्ग जो है बंधन का हेतु है, और मोक्ष हेतुत्वात् संन्यास मार्ग से संन्यास मार्ग मोक्ष का हेतु है, तव एव अत्र ग्राह्यो इति, इसलिए इन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। करण अकरणयोर् निर्विषयत्व अयोगात् विषयापेक्षा विषयापेक्षा मतारी योग्यम विषय निर्दिशत। कहते करण और अकरण, ये निर्विषय तो होगा नहीं, अरे करण का भी कोई विषय बनेगा अकरण का भी कोई विषय बनेगा, तो करण अकरण और निर्विषयत्व योगा विषयापेक्षा, तो विषय की अपेक्षा है तो उसको लेकर के योग्य विषय निर्दिशत। कि कस्य देश कालाद्यपेक्षया दृष्टा दृष्टार्थानां कर्मणां, किसके विषय में करण अकरण किसके विषय में, कहते देश काल की अपेक्षा से दृष्टा दृष्टार्थानां, कुछ दृष्ट फल होता है कर्म का, कोई अदृष्ट फल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आ गया ओंकारेश्वर आ गया तीर्थ में, आ गया तो तीर्थ में आ गया तो वहां पर उसकी बुद्धि में समझना चाहिए कि यहाँ क्या कार्य है क्या अकार्य, हमको क्या करना चाहिए, पहले नर्मदा स्नान करना चाहिए, महादेव का दर्शन करना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को साधु को भोजन कराना चाहिए, ये जो है वो बुद्धि में ये चीज फुर जाती है, बुद्धि ये जान लेती है। और यहाँ जब हम तीर्थ में आ गए हैं तो यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं भूल में भी झूठ नहीं बुला जाए, कहीं भूल में ही दूसरे की वस्तु न उठा ले हम, हैं? कहीं भूल में ही गलत काम न हो जाए, तो शरीर वाणी और जो है वह मन को संभाल करके रखे, तो ये आकरण है ये करण है, इसको बुद्धि जान लेती है, इसको बुद्धि ठीक समझ लेती है, तभी वो सावधान हो जाता है। इसी को कहा कि देश काल आदि की अपेक्षा से अब ग्रहण मान लीजिए आ गया तो उस समय क्या उस काल में क्या कर्तव्य है। उस काल में ये थोड़ा कर्तव्य है कि जो है सोए रहना, उस काल में एक कर्तव्य है उठना स्नान करना जप करना बैठना, तो ये कर्तव्य है, नहीं तो भोजन लेकर के बैठ गए उस समय तो अकर्तव्य। तो काल के अनुसार देश के अनुसार क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी बात को लेकर के कहा कि कस्य देश कालाद्यपेक्षया दृष्टा दृष्टार्थानाम कर्मणाम, दीक्षा दृष्टार्थानाम कर्मणाम देश कालाद्यपेक्षया करण अकरणे। थोड़ी सी टीका दी, अनिष्ट साधनम भयम इष्ट साधनम अभयम इति विभजते। अनिष्ट का जो साधन है वही है भय, और क्या है। अनिष्ट के साधन का नाम ही भय है और इष्ट के साधन का नाम ही जो है वह अभय है। भया भयी विभेद स्मादिति भयम, जिससे भय करता है उसका नाम अभय, तद विपरीतम अभयम, उससे जो विपरीत है वह अभय। भयम च अभयम च भया भय, भय और अभय का नाम है भया भय। दृष्ट अदृष्ट विषयोर भया भयो कारणी इत्यर्थः। इसका दृष्ट फल भी भय रूप है अदृष्ट फल भी भय रूप है। हम पाप करेंगे तो दृष्ट फल भी भय रूप है, लोग हमारी निंदा करेंगे, और अदृष्ट फल भी भय रूप है, नरक में हमको जाना पड़ेगा। तो देखिए अदृष्ट फल भी भय है अदृष्ट फल भी भय है। और आप यज्ञ करेंगे कोई सत्कर्म करेंगे तो दृष्ट फल भी अभय है, लोग प्रशंसा करेंगे और जो है किसी प्रकार का भय नहीं होगा। और दृष्ट फल भी अदृष्ट फल भी है, आपको दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार जो दूसरे पक्ष में क्या है, दूसरे पक्ष में ये है कि हम जो है इस प्रकार कर्म आदि में लगे रहेंगे तो पुनर्जन्म मिलता रहेगा, ये भय का स्थान है। और यदि परमात्मा दर्शन कर लेंगे तो फिर जन्म नहीं मिलेगा, ये अभय का स्थान है। ये दोनों पक्ष में लग जाता है। तो कहा दृष्टा दृष्टि विषयोर भया भयो कारणे इत्यर्थ। बंधम सहेतुकम, हेतु के सहित बंधन, हेतु है अज्ञान। मोक्षम च सहेतुकम, हेतु है ज्ञान। या व्यक्ति जो बुद्धि जानती है सा पार्थ सात्विकी, हे पार्थ वो सात्विकी बुद्धि है। थोड़ी सी टीका देखिए, बंधादि मात्र ज्ञानस्य बुद्ध्यंतरेपि संभवात विशेषण। विशेषण क्या दिया, ये जो भय था ना, भया भय विभेत्यस्मादिति भयम तद विपरीतम अभयम दृष्टा दृष्ट विषयो, ये जो विशेषण दिया। तो ये कहा बंधादि मात्र ज्ञान का जो है बुद्ध्यंतरेपि संभवात, वह दूसरे में भी संभव होने से विशेषण यहाँ पर क्या दे दिया। विशेषण तो यही दिया कि दृष्टा दृष्ट विषयोर, दृष्ट विषय में अधिक मैंने दूसरे पर भी हो सकता ना जगत के विषय में, पर यहाँ पर कहा कि दृष्ट विषय में और अदृष्ट विषय में कोई दोनों विषय, इस लोक के विषय में परलोक के विषय में, यही कहा कि संभव। नहीं तो भय का स्थान तो हो गया, बाघ आया आपको भय लग गया वो भय का स्थान है, हैं? और कहीं आप कमरे में ताला बंद करके बैठ गए तो अभय का स्थान है, तो ऐसा नहीं। बुद्ध्यंतर माने ये भी तो बुद्धि है ना, हाँ राजनीतिक बुद्धि में भी तब समझो होंगे उसमें भी, जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए बाघ आ गया तो भय हो गया, कमरे में हो गया तो अभय हो गया, ये तो दूसरी बुद्धि में भी संभव हो जाएगा। बुद्धि शब्दितस्य ज्ञानस्य प्रागेव त्रैविध्य प्रतिपादनात् किमिति बुद्धेर इदानीं त्रैविध्यम्। बुद्धि शब्दित जो ज्ञान है, ये ज्ञान का तो पहले तीन प्रकार का जो है वह कह चुके हैं, तो फिर यहाँ पर फिर बुद्धि को लेकर के क्यों कहते हैं। तब कहा कि ज्ञानम यही है ना, ज्ञानम बुद्धिर वृत्ति। देखिए ज्ञान है बुद्धि की वृत्ति और बुद्धिस्तु वृत्तिमति। ज्ञान हो गई बुद्धि की वृत्ति और बुद्धि हो गई ज्ञान अंतकरण। तो इसीलिए वो लिया कि कर्ता कौन हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा साभाष अंतकरण। आभाष से पृथक कर दीजिए तो जो है वह हो जाएगी बुद्धि और ज्ञान हो गई उसकी एक वृत्ति, ज्ञान हो गई उसकी वृत्ति और धैर्य धृति भी हो गई एक वृत्ति। ये धृति और ज्ञान ये दोनों वृत्ति हो गई। तो भाष्यकार भगवान ये लिए और वो कोई दूसरे प्रकार से वो लिए, तो दोनों प्रकार से उसकी संगति बन जाती है। तो इसी को कहा कि तरही ज्ञानेन गतत्वात् न पुनर्धृति व्युत्पादनीया इत्याशंक्या। कहते हैं कि अच्छा फिर जो है ज्ञान भी तो वृत्ति हो गई, तो वृत्ति जब कह दी गई तो फिर धृति नहीं कहना चाहिए। तब कहा कि धृति रति वृत्ति विशेष एव बुद्धि, धृति भी बुद्धि का एक वृत्ति विशेष है। तो बुद्धि वृत्तिमती हो गई, उसका बुद्धि उसकी वृत्ति विशेष हो गया धृति और वृत्ति विशेष हो गया ज्ञान। तो ज्ञान और धृति दोनों वृत्ति विशेष और बुद्धि जो है वृत्तिमती और जो कर्ता होगा वो साभास, इतना भेद कर दिया। तो विशेष शब्द न ज्ञान व्यावृत्ति इष्टा, वही वृत्ति विशेष, तो वही ज्ञान एक वृत्ति है, उससे अलग जो है वृत्ति धृति हो गई। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अवथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। कहते हैं कि राजसी बुद्धि क्या है? कहते हैं राजसी बुद्धि का लक्षण यह है कि उसको सब उल्टे दिखाई देता। राजसी बुद्धि को सच्चाई नहीं दिखाई देती, उसको धर्म ही अधर्म दिखाई दे देता। जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम और अधर्मम, शास्त्र जो कहता है वह है धर्म और शास्त्र जो जिसका प्रतिषिध निषेध करता है वह अधर्म, ये यथावत प्रजाना ठीक ठीक बुद्धि नहीं जान सकती, तो उसको ठीक ठीक नहीं जानती, उसको ठीक ठीक नहीं जानती। विपरीत भले ही न जाने पर ठीक ठीक नहीं जानती, यथावत। वस्तुतः धर्म क्या है इसको नहीं जानती। तो बहुत जगह जो है धर्म के नाम पर अधर्म कर जाती है बुद्धि, वो करेगी तो धर्म पर धर्म के नाम पर वो अधर्म कर जाएगी। और इस प्रकार जो है वह धर्म का फल प्राप्त वास्तव में उसको जो होना चाहिए नहीं होगा। यही यथावत देख लीजिए, किसी में भी जब वो कामना पूर्वक लगती है तो कामना पूर्वक लगती है तो सुख जानकर, पर प्राप्त क्या होता है? दुख प्राप्त होता है। तो प्राप्त होगा दुख। जगत में ये है ना, जगत के व्यक्ति जो है वह कोई चीज मांगते हैं कि ये चीज है, तो वो जानते ये चीज मिलने से हम सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो मांग तो लेते हैं और बाद में फिर उसकी उसी के लिए रोते भी हैं। मांग लेंगे, अपुत्र मांग लिए, अपुत्र तो हो गया, अपुत्र जो है वो दुख दे रहा है, बीमार पड़ गया तो दुख है, शरीर छूट गया तो दुख, अब बड़ा होकर के माता पिता को मारने लगा तो भी और दुख, कहना नहीं मानता है तो दुख। तो मांग तो लेता है, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, ठीक निर्णय नहीं कर पाती, उसकी चाहना तो कर लेता है पर भविष्य के दुख को समझती नहीं। तो यथावत प्रजाना, कार्यम चा कार्यमेव, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने को। इस समय जो है वह भजन करने का समय, उस समय सोएगा, इस समय सोने का समय है उस समय भजन करेगा, मैंने वो ठीक नहीं जानते कि किस समय क्या करनी है क्या नहीं करना चाहिए। कहीं उचित देश काल में उसको स्फुरित नहीं होगा कि क्या करना चाहिए, और कहीं दिखाने के लिए बहुत खर्चा कर देगा, यथावत पर जाना। बुद्धि सातार्थ राजसी, वो बुद्धि राजसी है, शास्त्र भीत प्रतिषेध को नहीं जानती है। कृति साध्य जो स्वर्ग आदि है उसको भी ठीक प्रकार से नहीं जानती है, अकार्य को नहीं जानती है, भया भय को नहीं जानती है कि कहाँ भय की जगह है कहाँ अभय की जगह है, ये इसको जानती नहीं है। तो इस प्रकार की जो है बुद्धि है, तो उस बुद्धि का नाम है तामस राजस बुद्धि। थोड़ा दे दिए भाषी, यथा धर्मम यया धर्मम शास्त्र चोदितम, शास्त्र के द्वारा जो कहा गया वो धर्म है, अधर्मम च और तत् प्रतिषिद्धम शास्त्र के द्वारा प्रसिद्ध, कार्यम च अकार्यम एव च, कार्य भी अकार्य भी, कौन ये पूर्वोक्ते जो कहा था देश काल आदि की अपेक्षा यह करनी है ये अकरणी है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, कार्याकार्यो धर्माधर्माभ्याम पौनरुक्तिम परिहरत, कार्याकार्य जो है, जो कार्याकार्य मैंने धर्म कार्य है और अधर्म अकार्य, तब तो पुनरुक्ति दोष हो गया कि नहीं। तो कहा पूर्वोक्ति, पूर्व श्लोके कार्याकार्य शब्दाभ्याम दृष्टा दृष्टार्थानाम कर्मणाम करण अकरणे निर्दिष्टे, पूर्व श्लोक के अर्थ में कार्याकार्य शब्द के द्वारा दृष्ट अदृष्टार्थानाम कर्मणाम, इसका दृष्ट फल है अदृष्ट फल है, उसका करना न करना ये निर्देश किया गया। तयोरेव उन्हीं का अत्रापि ग्रहण, उसी का यहाँ भी ग्रहण होने से न धर्माधर्माभ्याम अपूर्व पर्यायाभ्याम कतार्थता, अपूर्व के पर्यायभूत जो धर्माधर्म हैं उनके साथ इनकी कतार्थता नहीं हुई है। अपूर्व नहीं है अपने पास, हमारे में अपूर्व पर्याय अभ्याम, अरे धर्माधर्म अपूर्व के भी पर्याय होते हैं, अपूर्व के पर्याय धर्माधर्म ही है। अच्छा, तो या बुद्धि यया बुद्धिया बोधा निर्णयन न जानाती, जिस बुद्धि के द्वारा निर्णय नहीं कर पाता, राजस बुद्धि में ठीक निर्णय नहीं होता, ठीक निर्णय नहीं होगा, ज्यादातर संदिग्ध रहेगा। राजस बुद्धि वाला हमेशा सब काम में संदिग्ध रहता, निर्णय नहीं कर पाता है, और कभी निर्णय जो है वह करेगा भी तो कभी इधर कर देगा कभी उधर कर देगा, स्पष्ट निर्णय नहीं होता। वस्तुतः राजस में संशय की स्थिति रहती है, बुद्धि किसी विषय में साफ निर्णय करने में समर्थ नहीं होता, किसी भी विषय में, व्यवहारिक विषय हो या पारमार्थिक विषय में, स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता हो, यही वो राजस बुद्धि में मुख्य लक्षण है संशय। और तामस बुद्धि तो उल्टे बिल्कुल कर देती है, धर्म को ही अधर्म जानती है, अधर्म को ही धर्म जानती, ये तामस बुद्धि हो। और राजस बुद्धि में क्या है कि संदेह बना रहता है, कर भी लेगा तो भी संदेह बना रहेगा, ये उचित था कि अनुचित था, इसी संदेह बने रहेगा, जीवन भर संदेह उसको बना रहता है। व्यवहार में भी लड़के हैं उनका बंटवारा करना चाहिए कि नहीं बंटवारा करना चाहिए, वो निर्णय नहीं कर पाती बुद्धि, और उसमें बड़ी दुखी रहती, विशेष दुख रहता है। तो ये बता दिया कि राजस बुद्धि, अब तामस बुद्धि अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिस्सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि कैसी है कि अधर्मम धर्म जो शास्त्र में प्रतिषिद्ध है वही उसको धर्म मालूम है, उसी को निर्णय करती हुई बुद्धि, यही धर्म है। लोगों को मारना यही धर्म है, लोगों को पीड़ा पहुंचाना यही धर्म है, वो जो निषिद्ध है उसी को धर्म करके मानते। लोगों को धोखा देना यही धर्म है, लोगों को सताने में उसको बड़ा आनंद आता है, उसी को धर्म करके मानते। तो अधर्मम धर्म इति, अधर्म जो प्रतिषिद्ध है उसी को विहित मान लेते वो बुद्धि, ये बिल्कुल यही शास्त्र से विहित है। या मन्यते, ऐसा कैसे मान लेती है, कहते ऐसा ही मान लेती है कि तमसावृता, तमसावृता, तम से आवृत है बुद्धि, तो जो अंधकार से ढकी हुई है तो जैसा दिखेगा वैसा दिखेगा क्या, उसको ठीक तो दिखेगा ही नहीं, तो अंधा से कुछ भी बोलेगी उसको ठीक तो दिखेगा नहीं। जैसे आपके आंख पर पट्टी बांध करके आपको दौड़ा दे तो रास्ता तो दिखेगा नहीं, आप किधर दौड़ेंगे इसका क्या पता लगता है, उल्टे दौड़ जाएंगे। इसी प्रकार बुद्धि जो है तम आदि से आच्छादित होती है। प्रत्यक्ष देख लीजिए, कोई शराब पी लेता है, कोई नशा खा लेता है तो उसकी बुद्धि हो जाती है तब से आच्छादित, तो उसको बिल्कुल नहीं, व्यवहार में भी नहीं होता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो कुछ भी बोलेगा, कहीं भी बैठ जाएगा कुछ भी बोलेगा कुछ भी करेगा, उसकी कोई बुद्धि का ठिकाना नहीं है क्योंकि आवृत है, उसकी बुद्धि जो है वह तम से आवृत है। तो तामस बुद्धि प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि उसको सब उल्टे वालों होता, उसको कहो यदि नशा वाले को ऐसे चलो तो ऐसे चले, वो उल्टे मालूम होता है, जो आप कहेंगे उसका उल्टा मालूम। तो अधर्मम धर्म इति मन्यते, क्यों, उसका हेतु दे दिया तमसावृता सर्वार्थान विपरीता, वो सभी पदार्थों को जितने गेय पदार्थ हैं उनको विपरीत ही जो है जानती है, जहां पर जो है वह उसको जो है वह उल्टे मालूम हो, सभी पदार्थ उसको जो सुख के पदार्थ है दुख के मालूम है, दुख के पदार्थ सुख के मालूम होंगे, नाली में जाके लेट जाएगा अब वो नाली नहीं दिखती उसको, उसको वो सैया दिखती, उसको ऐसा मालूम होगा। एक महात्मा को यहाँ पर जो है वह भाई का सब पदार्थ उल्टे दिखते, सभी पदार्थ उसको लोग बताते घूमते हुए दिखाई देते कि जैसे सभी उड़ रहे हैं और हम भी उड़ रहे हैं, ऐसा मालूम। तो हमने पूछा तो कहा कि ऐसा मालूम होता उस समय कि सब जगत उड़ रहा है और हम भी उड़ रहे हैं, आपका ऐसा मालूम। तो अयथावत पर जाना, इसीलिए नशा का जो निषेध है वो इसीलिए निषेध है, और कहते बुद्धि पर आवरण हो जाता है। अब बुद्धि पर आवरण हो जाए तो व्यक्ति को जो है वह क्या का क्या बोलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, क्या करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, क्या जानेगा उसका कोई ठिकाना नहीं, उल्टा हो जाता है। इसलिए कहते अथावत प्रजानाती, वो उल्टे जानते हैं। हे पार्थ सा तामसी बुद्धि, वो तामसी बुद्धि है। धर्म शब्दो नपुंसक लिंगोपी अभिप्रेत्य धर्मम इत्युक्तम्। धर्म शब्द केवल पुलिंग नहीं है, धर्म शब्द पुलिंग भी होता है, समझा कि नहीं, धर्म भी बनेगा अधर्म भी, इसलिए धर्म शब्द नपुंसक लिंगोपी, नपुंसक लिंग में भी उसका प्रयोग होता है। इति अभिप्रेत्य धर्मम इत्युक्तम् का धर्मम, नहीं तो धर्म कह देते भाष्यकार भगवान, धर्म भी बनता है। थोड़ा भाष्य में देखिए, पहले अधर्मम प्रतिषिद्धम, अधर्म है प्रतिषिद्ध और धर्म क्या है विहितम, विहित जो है ये धर्म है। तो अधर्मम धर्मम, इन प्रतिषिद्ध को भीत मान लेता या मन्यते जानाती। क्यों ऐसा उल्टा जानती है? तमसा भृता सती, तम से आच्छादित होने से सर्वार्थान सर्वान एव गे पदार्थान विपरीतांश विपरीतान एव चकार्थ एव कर दिया। जो च था मूल में उसका अर्थ कर दिया एव। सभी पदार्थों को विपरीत ही भी जाना थी जानती है सा बुद्धि तामसी, वो बुद्धि तामसी। तो धर्म शब्दों नपुंसक लिंगोपी के अभिप्रिय धर्मम इत्युक्तम तमसा आदृता अविवेकी न वेष्टिता, वो अविवेक से जो है बाधी हुई है बुद्धि। कार्य कार्यादीन उक्ता उक्तान अनुक्तांश संग्रहीतुम सर्वार्थान इत्युक्तम, ये कार्य कार्य उक्त अनुक्त सभी के संग्रह के लिए जितना भी कहना सत्य संग्रह के लिए कहा सर्वार्थान, सब कोई सर्वार्थान एव विपरीतांश इति चकारम अवधारणी गृहित्वा, सकार का अर्थ अवधारण कर लिया कि विपरीतान एव, वो सभी पदार्थ विपरीत ही दिखाई देते हैं, जैसे हैं वैसे नहीं दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो है बुद्धि जो है वो बुद्धि है तामसी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। एक बुद्धि राजस बुद्धि और तामस बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि में क्या है कि शुद्धि होने के कारण प्रवृत्ति और प्रवृत्ति का फल, निवृत्ति और निवृत्ति का फल, माने प्रवृत्ति का ये स्वरूप है और प्रवृत्ति का फल जगत है, इसको बुद्धि जानती है, ठीक ठीक जानती है। प्रवृत्ति का स्वरूप ही है, यानी ये भी वो बुद्धि जानती है कि खाली हाथ पैर को ऐसे करके बैठ जाना प्रवृत्ति राहित्य नहीं है। तो प्रवृत्ति के स्वरूप को ठीक जानती है और प्रवृत्ति का किसी भी प्रवृत्ति का फल क्या होगा जगत ही होगा ये भी जानती है और निवृत्ति का स्वरूप भी जानती है, निवृत्ति का स्वरूप भी जानती है कि निवृत्ति क्या है, तो निवृत्ति का स्वरूप जानती है कि सर्व वासना राहित्य ही निवृत्ति का स्वरूप है, साध्य साधन येषणा राहित्य ही निवृत्ति का स्वरूप, साध्य साधन येषणा जब तक है तब तक निवृत्ति नहीं बनेगी, साध्य येषणा है तो साधन येषणा भी रहेगी, तो साध्य साधन येषणा राहित्य ही निवृत्ति है, ये निवृत्ति का स्वरूप भी जानती हो और निवृत्ति का फल क्या होगा ज्ञान प्राप्ति मोक्ष इसको जानती है। इसलिए कार्य क्या है और अकार्य क्या है, कर्म का फल क्या है जो किया जाता वो क्या है, और जो अकार्य है माने जो कर्म का फलभूत नहीं है, जो नित्य है जो अनित्य, कार्य है अनित्य और अकार्य है नित्य, नित्य क्या है अनित्य क्या है इसको जानती है। जगत अनित्य है, ये कर्म का फल है और ये अनित्य है इसको जानती है, और ब्रह्म तत्व आत्म तत्व मोक्ष नित्य है, ये कर्म का फल नहीं है इसको भी जानती है। द्वितीय द्वय भयम भवत, जब तक ये जन्म मरण का चक्र है तब तक भय से रहित नहीं हो सकता व्यक्ति इसको जानती है। भय का स्थान जगत है, जन्म चक्र जी है ये भय का स्थान है इसको जानती है, और अभय का स्थान अपना स्वरूप है ब्रह्म है ये जानती है मोक्ष है। इसीलिए वो बुद्धि को ठीक पता है कि बंधन क्या है, ये अध्यास ही बंधन है और कोई बंधन नहीं है। बंधन है कि अनात्मा में आत्मा ध्यास ही बंधन है, इस बंधन के स्वरूप को जानती होगी। कि बंधन और कोई बाहर बंधन नहीं है, कोई पाताल में बंधन नहीं है, कोई जो है वह भूमि में बंधन नहीं है। बंधन कहाँ है कि जो अनात्मा के साथ आत्माभिमान, ये बंधन है। हम ममेति संसार, वो बुद्धि जानती कि अनात्मा के साथ जो अहम का संयोग है, यही जो है वह बंधन है और इसी के साथ ममत्व जुटा हुआ है। और मोक्ष क्या है कि ये अध्यास का न होना, यही जो है स्वरूप स्थिति, यही मोक्ष है। आपका जो स्वरूप है, आपकी अहंता वहां लीन हो जाए, आप मुक्त हो गए क्योंकि वहां कोई समस्या नहीं है। समस्या न होने पर भी समस्या की प्रतीति होती है, यही तो विलक्षणता है ना। स्वप्न में आपको समस्या की प्रतीति क्यों होती? क्योंकि स्वप्न का जो कल्पित शरीर है, उस कल्पित शरीर के साथ अपनी अहंता को आप जोड़ देते हैं। स्वप्न का जो कल्पित शरीर है, उस शरीर के साथ आप अपने अहंता को जोड़ देते हैं। जब अहंता को जोड़ देते हैं तो उस शरीर से बाहर जो जगत दिखाई देता है वह हो जाता यह है, और वहां मैं केंद्रित हो गया। तब आपके कुछ जो है वह कहीं जो है वह राग हो गया, कहीं द्वेष हो गया, और फिर समस्या ही समस्या है। लेकिन जिस समय समस्या की प्रतीति हो रही है, उस समय भी कोई समस्या नहीं। आपके जागृत स्वरूप में कोई समस्या नहीं, पर समस्या की प्रतीति हो रही है। वो समस्या की प्रतीति कब तक होती रहेगी? जब तक आप वास्तविकता में जग नहीं जाएंगे, और जब जग जाएंगे तो समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार स्वरूप से सो करके हम इस शरीर में जगे हैं, स्वरूप से सोए इसमें जगे हैं, इसके साथ अहंता का संयोग कर लिया। जब इसके साथ अहंता का संयोग कर लिया तो ये सब बाहर मालूम हो रहा है। ये सब बाहर है नहीं कोई चीज, पर स्वप्न में जैसे बाहर मालूम होता है, ऐसे इसी समय भी बाहर मालूम हो रहा है। और समस्या समस्या है हमारे सामने, हमारे सामने तो सुबह से शाम तक समस्या ही समस्या है। पर जिस समय समस्या का हम सुबह से शाम तक अनुभव कर रहे हैं, उस समय भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप ऐसा है कि वहां कोई समस्या नहीं है। पर वो स्वरूप की विस्मृति और ये अनात्मा में जागृत, जागृत ये आत्मा अनात्मा में जगे हैं हम और स्वरूप से सोए हैं। हमारी अहंता इस अनात्मा के साथ संबंधित हो गई है, और जहां शरीर के साथ संबंधित करेंगे तहां जगह मिल जाएगी आपको, और नहीं तो जगह कहां मिलेगी? आपके स्वरूप में कोई जगह है ही नहीं। आप अहम किए तो झट जगह हो जाती। स्वरूप तो ऐसा ठोस है कि उसमें कोई पोल है नहीं, कोई जगह नहीं। पर ये चमत्कार देखिए, कितना बड़ा ये चमत्कार है कि आप जो है चेतन है, जड़ तो है नहीं, इसलिए जहां आप अहंता का संयोग जहां की अहम ऐसा कहे तहां जगह मिल जाएगी। अब वो जगह मिल जाएगी तो आप कितने भी इदम की सृष्टि कर लीजिए, आप कोई बाधा नहीं। अब आप क्षेत्रज्ञ हो गए, क्षेत्र की कल्पना करते चले जाइए, तो वहां पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है। तो यहां पर शास्त्र का कहना यह है कि वो जो शुद्ध बुद्धि है, वो ये जो सात्विक बुद्धि है, वो बिल्कुल इसको ठीक ठीक जानती है। इसीलिए जो मोक्ष कामी है उसको सात्विक बुद्धि, किसी न किसी प्रकार से सात्विक बुद्धि की अपेक्षा है। उसको सात्विक बुद्धि, ये सारा का सारा उसको सात्विक ज्ञान सात्विक होना चाहिए है? उसके लिए कर्म सात्विक होगा तो फिर ज्ञान सात्विक होगा, और फिर कर्ता सात्विक होगा। और ये सब कब होगा कि बुद्धि आपकी सात्विक होगी तो ज्ञान सात्विक होगा, बुद्धि सात्विक होगी तो ज्ञान सात्विक। तो ये जब ठीक जानेगी तब ठीक यथार्थ का ज्ञान उत्पन्न होगा। तो कहा कि ये हो गई सात्विक बुद्धि, साधक के लिए इसको बड़ी भारी आवश्यकता है। और छोड़ने के लिए, परीक्षा करने के लिए देख लीजिए कि राजस बुद्धि क्या है। राजस बुद्धि भी जानती है, धर्म को भी जानती है, अधर्म को भी जानती है, कार्य को भी जानती है, अकार्य को भी जानती है, पर ठीक ठीक नहीं जानती। जानती तो वो भी है पर ठीक ठीक नहीं जानती। वो ये नहीं जानती कि ये जो हम यज्ञ आदि कर रहे हैं तो इससे हम बंधन में पड़ेंगे क्योंकि हमको जन्म लेना पड़ेगा, ये नहीं जानती। धर्म जान करके उसको करेगी पर उसका जो बंधकत्व है उसको नहीं जानती, उस बात को नहीं जानती, हो ठीक ठीक स्वरूप नहीं जानती। अधर्म का भी स्वरूप ठीक नहीं जानती, इसका फल ये है ये नहीं जानती है। और करना क्या चाहिए न करना क्या चाहिए है, जो धर्म का फल क्या है अधर्म का क्या फल है, तो इसको भी ठीक ठीक करके नहीं जानती। अयथावत प्रजा, इसमें संशय रहता है, ये संशयात्मिका है। और वो जो तामसी बुद्धि है ये तो हमेशा उल्टा ही समझती है। आप जिसकी तामसी बुद्धि है आप उसको कितने हित की बात कहेंगे तो उसको अहित ही समझेगा। आप हितैषी हैं उसको हित की बात कहेंगे, वो समझेगा कि सबसे बड़ा शत्रु मेरा ही है। और जो उसका अहित करने वाला है, जो उसको धोखा देने वाला है, उसी को अपना मित्र समझेगा। जो उसको खाने वाला है उसी को अपना मित्र समझेगा। उसकी बुद्धि में उल्टा ज्ञान होता है, इसलिए वही करेगा जो उसको दुख में ले जाने वाला हो। नरक का साधन उसको ठीक जो है वो पट जाएगा। तो तामसी बुद्धि जो होती है वह उल्टी होती है। इसी को कह दिया कि सर्वार्थान विपरीतांश, सभी अर्थों को विपरीत ही उसको दिखाई देता है, तो तामसी हो गई। अब धृती का हो गया था कि नहीं, धृत्याया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृतिस्सा पार्थ सात्विकी। धृति का काम है धारण करना, है ना, एक क्रिया शक्ति है। ये मन की जो है वह अंतःकरण का वृत्ति विशेष, पर इसमें धारण करना जो है ये प्राणगत एक प्रधानता है। इसीलिए मधुसूदन जी ने कहा था कल कि एक रहस्य ये है कि वो ज्ञान शक्ति बुद्धि है तो धृति जो है क्रिया शक्ति। ज्ञान में भी देखो धारण करने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक चीज को धारण करने की आपको आवश्यकता होती है। तो धारित करने का काम है। तो यहां कहा कि यया धृत्या धारयति, पर योगेन अव्यभिचारिणिया यया धृत्या धारयति, ऐसा लगाइए। योगी ने जो है ना ये हेतु हो गया। योग क्या है, ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता लक्षण जो समाधि है इसी का नाम है योग। जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य में चित्त एकाग्र लक्षण जो समाधि है इस समाधि का नाम है योग। तो योग जो है सात्विक धृति में हेतु बनता है। योग जो है ना, समाधि जो है वह सात्विक धृति में हेतु है। तो योगेन हेतुना, ऐसा समझिएगा। योग रूप हेतु से होने वाली कैसी है? अच्छा, योग रूप हेतु से उत्पन्न धृति कैसी होगी? तो कहा अव्यभिचारिण्या। वो जो है वह उससे जो है उस यो दो प्रकार का इसका अर्थ मानते हैं। एक तो मानते हैं कि योग माने वो समाधि, वो समाधि के साथ अव्यभिचरित रूप से रहने वाली जो धृति। ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता का नाम होगा योग। उस योगेन सह, उस योग के साथ अव्यभिचरित रूप से, अविनाभूत रूप से, इन्हें तद रूप से रहने का स्वभाव है जिसका, ऐसी धृति एक अर्थ ही मानते हैं। दूसरा अर्थ मानते योग हो गया हेतु, योग हो गया हेतु। इस हेतु से उत्पन्न होने वाली अव्यभिचारिणी धृति जो कभी भी अपने स्वरूप से व्यभिचरित नहीं होती, यानी कभी भी अपने उन्मार्ग में जाने नहीं देती, कभी भी बहिर्मुख नहीं होने देती, ये अव्यभिचारिणी। ऐसी जो धृति है, यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते, मन की क्रिया को, प्राण की क्रिया को, इंद्रिय की क्रिया को, जिस धृति के द्वारा ये साधक धारित करता है। क्योंकि धारित न करे तो मन अभी एकाग्र किए झट बाहर चला जाएगा है? इंद्रियों को आपने एकाग्र किया फिर बाहर चली जाएंगी है? और प्राण जो है वह बहिर्मुख हो जाएगा तो मन भी बहिर्मुख हो जाएगा। इसलिए वस्तुतः प्राण का जो है और इंद्रियों का, मन की जो क्रिया है वह जिस धृति के द्वारा धारित होता है। धारित होना ये धृति का काम है, धारित करना ये धृति का काम है। तो इसमें ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मार्पित जो चित्त है और चित्त की जो एकाग्रता में जो स्थिर जो है वह धृति है, तो स्वयं ही ये धारित हो जाता है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। योग हेतुक या योग के सह जो अव्यभिचारी अव्यभिचारिणी धृति आपको प्राप्त हुई, तो उससे मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया धारित हो जाती है। जैसे आप समाधिस्थ जब होंगे तो समाधि में मन भी धारित हो जाएगा, इंद्रियां भी धारित हो जाएंगी और प्राण भी धारित हो जाएगा। तो धारित हो जाएगा, धारित हो जाएगा मतलब ये है कि वह वहां पर आपको वहां पर स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। तो एक ही साथ होता है, जैसे कुछ चीजें एक साथ होती है, जैसे कि मनोनाश दासनाक्ष है तत्वज्ञ युगपत होता है। ऐसी जो है इस प्रकार की धृति की प्राप्ति और मन प्राण इंद्रिय क्रिया का धारित होना, ये सब